Repertuarımıza Burhan Gökalp'in kazandırdığı bir Ankara Çubuk türküsüyle Sibel Güzel'e kulak veriyoruz şimdi de. Başında Acem Şalı, sen ol başımın tacı, gözlerin benim olsa istemem dünya malı. Başında Acem Şalı, vay sevdalı, sevdalı, sevdalı. Sen ol başımın tacı, belalım. Sen ol başımın tacı, belalım. Gözlerim benim olsa, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. İstemem dünya malı, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarı, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarı, belalım. Başına şal takıyor, vay sevdalı, sevdalı, sevdalı. Pencereden bakıyor, belalım. Pencereden bakıyor, belalım. Ela gözün endamın, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Cümle alemi yakıyor, belalım. Cümle alemi yakıyor. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarı, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şalvarı.